بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. د قیام الليل احادیث شروع، باب فی صلاة الليل کی ات احادیث ویلے شویو. فدغ باب کی نهم حدیث نے چندی نمبر دے 1342 دیار لسو دوسل ویختم نمبر حدیث دے. قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام قال سعد بن هشام وي طلقت امرأتي فأتيت المدينة ما تلاق وركر يخبل خزلا نراغل ومدينيلا د په بصره کې پاتې کېدو د بصرې نراغم وې مدینې لا لأبيع عقارا د دې لپاره چې خپل ځمکه او خپل ملکیت خرڅ کړم. عقار ویل شي هر هغه ملک چې ثابت وي د هغې اصل وي، لکه ځمکه شو، کور شو، باغونه ماغونه شول. نو ما چې خپل جیداد خرڅ کړم، کان لی بها چې دغه جیداد زما په مدینه منوره کې و، فاشتری به الصلاحه نواخلم پدی باندې اسلحه، و اغزوا او جهاد حکم د الله پلا رکی. په لفظ د مسلم کې راغلی چې جهاد حکم د رومیانو سره تر دې چې په ما باندې مرګ راشي. نو طلاق خزل لدید لپاره ورکړو چې د جهاد لفارق شي. نو کله چې مدینه لراغم د نیت او اراده مې کړی و، فلقیت نفرا من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم، ملاو شووم د سکسانو سره د صحابه کرامو د نبی صلی الله علیه وسلم نا. فقالوا غیر لویل قد اراد نفر منا سته ان يفعلوا ذلك، بشک اراده کړي وا سکسانو زمون نا شپک کسانو اغیوم دا اراده کړي وا چې خپل خزل د طلاق ور کی او جهاد کړي غی خپل وقت صرف کی. فنهاهم النبی صلی الله علیه وسلم، نو نبی صلی الله علیه وسلم غی من کړیو، وقال ورلی فرمایلیو لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، یقینا شته تاسو د پاره په رسول الله صلی الله علیه وسلم کې خایسته نمونه، داغه اقتداء کوي هغه پس روان شي. لفظ د مسلم کدا سراغلی الیس لکم فی اسوه حسنه، رسول الله صلی الله علیه وسلم دی صحابه ولویلو آیا تاسو له زما په سیرت کې خپل نمونه نشته؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د کفار سره غزوات کړي، جهادونه کړي، خو چا پکې بیبیانو له طلاق نه دی ورکړي. دارنګه صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مرګرتیا کې جهادونه کړي دي، خو د دې جهاد د پاره خپل بیبیانو له طلاق نه دی ورکړي. روایت د مسلم کې بیا دا سراغلی صحابه کرامو چې دی سعد ابن هشام لدا سی وې دا حدیث ورل بیان کو، نو وی راجع امراته خپل خزل بیا رجوع کا، طلاق رجعی ور کړو نو رجوع یو کا. فاتیت ابن عباس، سعد ابن هشام وې زراغله و عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما، فسالته عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم فقال، نو ماته تپوس کړو د نبی صلی الله علیه وسلم د وتر مبارکی چې څنګه وتر به کول. نو ماله فرمایلیو ادلک علی اعلم الناس، همزه د استفهام دی ځکه حذف دا ادلک، آیا خبر نه درکوم تعالی علی اعلم الناس باغډیر پوه د خلکونه، به وتر رسول الله صلی الله علیه وسلم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وتر باندې دا سه کس در لخیم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وتر او قیام الليل باندې د ټولو نه پوه دی. فأتي عائشة رضی الله عنها، لارش عائشة رضی الله عنها، فأتيتها نو ویزر آغلو ما عائشه رضی الله عنها لا فاستتبعت حکیم ابن افلح نو زروان شوم د حکیم ابن افلح پسې داغه میدا مطالبه کړو چې ما ځان سره مرګره کی فابان وغ انکار کړو چې زه د ځان سره نشم مرګره کولې زه در سره نزم فناشدته نو ما اغل قسم ورکړو چې قسم در کوم چې ما سربزه عائشه رضی الله عنها لا فانطلق معي نو دیتلو زما سره روان شوو فاستأذنا على عائشه رضی الله عنها نو مون اجازت غوخته او عائشه رضی الله عنها نا فقالت نو وی فرمایل بیبی من هذا دا در سره سوق دی قال حکیم ابن افلح من هذا سوق دی دا قال حکیم ابن افلح نو دو چې زه حکیم ابن افلح يم قالت ومن معك او وی چې دا بل در سره سوق دی قال سعد ابن هشام ورلو چې سعد ابن هشام را سره دی قال هشام ابن عامر الذي قتل يوم احد دا هغه هشام د هشام ابن عامر زوی دی چې کوم د احد پرز باندې شهید کړه شو او قال قلت نعم ما ورلو چې او د هشام ابن عامر زوی کوم چې په احد کې شهید شو او قالت عائشه رضی الله عنها وی نعم المرء كان عامرا عائشه رضی الله عنها وی چ عامر خسړیو قال قلت يا ام المؤمنين حدثيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ور لویل شو ام المؤمنين اموري مونږ له حديث بیان کده اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت نو فرمایلی الست تقرا القران ايات قران كريم نلولي فان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القران اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم دا قرانو د قران کریم په آداب باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم متأدب چې پاغي کې کوم ځای کې امر دی نو پاغي دا غي عمل او کوم ځای کې نهي دا غي نه دا غي امتناع او رب العالمین فرمایلی دی وانك لعلى خلق عظیم نو اخلاق د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا قران قال قلت حدثيني عن قيام الليل ما ورلوه ده قيام الليل بارك على حديث بيانك قالت ألست تقرأ القرآن نما لهوه آيات قرآن كريم نلولي يا أيها المزمل سورة مزمل ياتكو قال قلت بلا ما ورلوه شولنا لستمنه قالت فإن أول هذه السورة نزلت أول ده سورة مزمل را نازل شوهو فقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نو ادري دليو ده رسول الله صلى الله عليه وسلم مرگري چه عبادت بطولش پا کولو نمش پا بازي کولو بازي بدو درمي سيدش پا عبادت کولو لکه مخي وضاحت تير شوهو حتى انتفخت اقدامهم تردی چې دا غي د خپي پر سيدلي وي وحبس خاتمتها في السماء د دې صورت هغه اخیرنۍ حصہ په اسمان کې لا محبوسه و نازل شوی نو 12 شهرا دولس میاشتې یو کال پورې اخیرنۍ حصہ نو نازله اوله حصہ نازل و په صحابه کرامو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې قیام الليل او تهجد فرزو ثم نزل آخرها بآخر اسم نازل شوا فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة نؤغر زيد القيام الليل نفل بس دينا چدا فرزو فرزية منسوخ شو او تطوعية دي باقي پات شو امام نوي رحمة الله عليه وي ظاهر دي حديث بدي دلالت كي چدا دا رسول الله صلى الله عليه وسلم پا حكم تطوع غر زيد پدې باندې خو اجماع ده چې د امت په حق کې دا تطوع او نفل دي خو پدې کې د اهل علم اختلاف ده چې آیا د نبی صلی الله علیه وسلم په حق کې تهجد دا فرض او واجب کنه دا غینم دا فرضیت ساقط شوه او نو صحیح قول ده چې دا فرضیت په غی باندې منو امام نووي رحمت الله عليه وي والاصح عندنا نسخه صحیح قول زمون په نس باندې ده چې د نبی صلی الله علیه وسلم نم فرضیت منسوخو قال قلت حدثيني عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم ما ورلويلي چې حديث را ل بیان کا د نبی صلى الله عليه وسلم د وتر مبارکي قالت نو فرمایلی کان یوتر به 8 رکعات نبی صلى الله عليه وسلم به وتر کول اته رکعات لا يجلس الا في الثامنه نبکی ناس نو مگر پاتم رکعات باندې پرې منځ منځ کې بناست نو مسلسل بو موصولن په اتم رکعت باندې بکی ناستو ثم يقوم فيصلي ركعه اخرى بیا به ودری دونه بل رکعت به مكنهم لا يجلس الا في الثامنه والتاسعه نبکی ناستو مگر په اتم رکعت باندې او په نهم رکعت باندې اتم رکعت باندې به تشهد پاره کی ناستو بیا به نهم لو درې دو چې کله به تشهد و نهم لبم ودری دو نو په نهم باندې چې به تشهد پوره کو بیا به سلام ګرځولو ولا يسلم الا في التاسعه او سلام به نګر زولو مگر په نهم رکعات باندې ثم يصلي ركعتين وهو جالس نه رکعات چې به وکل نو بیا به دوه رکعات په ناست باندې کول فتلك احدى عشره ركعه يا بني نو مالو چې بچي دا یو لس رکعات او رسول الله صلى الله عليه وسلم د دې حدیث په ظاهر باندې امام اوزاعی او امام احمد رحمت الله علیه اخذ کړه استدلال کړه نو د ویترو نفس دو رکعات په ناست باندې مباح او جایز دي. امام مالک رحمت الله علیه د دین انکار کړه. امام نووی رحمت الله علیه وی حق او ثواب خبره داده چې نبی صلی الله علیه وسلم دا دو رکعات د ویترو نفس کله ناکله کړی دي لبیان الجواز همیشواله په نه کړه بلکې کله ناکله رسول الله صلی الله علیه وسلم دو رکعات جالسن کړی دي. ځکه په روایت مشهورو کې په صحیحینو کې دا راغلی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې اخیرنه مزبقیا د غوترو او امر فرمایله صحیح حدیث د متفق علیه کې راغلی چې اجعلوا اخر صلاتکم بالليل وترا د شپې اخر عبادت او اخر مستاسو وترو ګرځوي. نو کله ناکله کدا دو رکعات په ناسته باندې وکړې شي نو دام د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دی. اگر چې افضل او بهتره داده چې د شپې عبادت د پویتر باندې ختم کړي شي. په دې موضوع باندې حافظ ابن حجر رحمت الله علیه مستقل رساله لیکلې ده. دا غ رسالې نوم یې ده کشف الستر عن حکم الصلاه بعد الوتر. په دې کې هغه احادیث راجمع کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ویتر نه پسوم د دوه رکعات کړي صحابه کرام هم کړي دي او تطبیق او جمع د روایتو په منځ کې کړي چې صحیح روایتو کې دام راغلي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې مز او عبادت په ویتر باندې ختم کړي امر هم کړه د حکم هم کړه چې دا ویتر اخیرنه مزو ګرځوي د شپې او بل طرف لدا غینه دا نوافل هم ثابت دي. دغه رساله په اته اتیا صفحو کې مطبوع ده کشف الستر عن حکم الصلاه بعد الوتر. نو دې حدیث کې مداوي چې ثم يصلي ركعتين وهو جالس بیا دو رکعات کول او رسول الله صلى الله عليه وسلم بناستو فتلك تسع ركعات يا بني فتلك احدى عشر ركعه يا بني ندا يقول ركعه شولي بچيا فلما اسنى واخذ اللحم هر كلت رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر سيواشو او بدن دا غي درون شو غخي سيواشو او تر بسبع ركعات وتر بيقول وركعتا لم يجلس الا في السادسه والسابعه نبكي ناستو مگر پشپغم اوم ركعات باني شپغم ركعات باني بقيدي لكي ناستو تشهد بيوي بغير د سلام نبيا اوم ركعات لو دريدو اوم ركعات په اخر کې به سلام وګرزولو ولم يسلم الا في السابعه سلام به نګرزولو مگر په اوم ركعات کې ثم يصلي ركعتين وهو جالس بیا به دو ركعات کول په ناسته باندې فتلك تسع ركعات يا بني دا نه ركعته اي بچيا ولم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله يتمها الى الصباح نو ادريدل رسول الله صلى الله عليه وسلم كامله او پورشپا چداي پورکړو تر ساره پوری چټول شپه په عبادت کې وا. دا عائشه رضی الله عنها د خپل علم مطابق وي يا دا عموما او اغلب عادت د رسول الله صلى الله عليه وسلم ذکر کوي چې اغه ټول شپه چرته نه د شوګیره کړي په عبادت باندې چې ګني تر ساره پوری عبادت کولو. په بعض موقوق د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دی لکه امام نسائی رحمت الله علیه حدیث ذکر کړی په سنن کې په باب احیاء الليل کې د حباب ابن الارت رضی الله عنه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کتل او فی لیلۃ صلاها کلها چې ټول شپه رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسکه تیر کړو حتا کان مع الفجر تر ساره پوری. نو دا عائشه رضی الله عنها اعم او اغلب عادت ذکر کوي یا د خپل علم مطابق وایي. ولم يقرأ القرآن في ليلة قط او نیو ختم کړه قران کریم په یوش پکې همیشه. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ندی ثابت چې په یوش پکې دی ټول قران کریم ختم کړه او لسته دیو، بلکې فرمایلی هم دی چا چې د درې ورځو په کم کې ولستون دی په نه دی په هشوه. ولم يصم شهرا يتمه غير رمضان او پوره میاشت روزی نوی نیولې علاوه د رمضان نه، ټول میاشت نفل روزی نوی نیولې علاوه د رمضان نه. صرف د شعبان بارک راضی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا ټول میاشت روزی نیوانو، هغه د عام او د اغلب په اعتبار سره دا مقصد نه دی چې ټول میاشت به روزه وا، بلکې د شعبان اکثر ورځې به روزه کوله. نو د رمضان نه علاوه بل میاشت کامل روزه نه نیولې. وکانه اذا صلى صلاه داوم عليها او نبی صلی الله علیه وسلم کله چې به موس کولو نو پاغي باندې به مداومت او همیشه والے کولو. وکانه اذا غلبته عيناه من الليل بنوم او کله چې بغلبو کپای باندې سترګو دا غي د شپې نه، د شپې به ود پاتې شول ته قيام الليل لبرافانه سیدل دا غي غورد به پاتې شو. صلى من النهار 12 ركعات درزه به بیا 12 ركعات کول. بعض اهل علم د دې حدیث د ظاهر نه اخذ کړه دي، نو هغه وی چې د چا نه ویتر پاتې شول نو درزه چې ادا کوي دا به شفعن ادا کوي، ویترن به نه ادا کوي. کله چې عادت یو رکعت ویتر نو درزه به دوه رکعات کوي، او په اخر کې پدې کې قنوت وې نشتا د عام نوافل په شان دي. کله چې عادت د شپې درې رکعات ویتر او د دنه پاتې شول د خوب د وجنه نو دې بیا درزه سلور رکعات وکي، او کله چې پنځه رکعات نو شپږ دی وکي. بهرحال دا به شفعن ادا کوي، ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم عام او غالب عادت دا چې غیب قیام الليل یو لسرکات کول. نو که د شپې عبادت به تپات شو بیا به سو کل دو لسرکات به وکل. او ځنی علما دا وی چې نا وتر څنګه پاتې نو په هغه انداز باندې به کوي، که څوک درې رکاتې کول نو درې به کوي د رزم، او که پنځه کول پنځه به کوي، که یو کول نو یو به کوي. وترن به ادا کوي، شفعن به نه ادا کوي. ذکر حدیث کې دا تصریح او صراحت نه راغله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به وتر غنی شفعن کول، بس دا به رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې غحزب کوو کې دی شي د وتر نمخ کې نبی صلی الله علیه وسلم د وتر نفس اغې د شپې و د شوی وتر تنه نو پاتې، صرف قیام الليل تنه پاتې شوی. بهر حال په مسله کې توسع ده، کچا وترن ادا کل چې کله تنه پاتې شي، او کنا شفعن ادا کل د دواړو گنجائش ورلشتا. قال فأتيت ابن عباس سعد ابن هشام و چیز راغله و عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فحدثته و ذا حدیث مرل بیان کړه. فقال هذا والله هو الحديث نغرا لوي او قسم بالله چې دغه حدیث ده، ولو كنت اكلمها لاتيتها حتى اشافهها به مشافهه. کچرت ما د عائشه رضی الله عنها سره خبرې کولې نو زبر راغله و ورله تر دې چې مخامخ ته ما دا حدیث اوریدلې. قال قلت لو علمت انك لا تكلمها ما حدثتك. ما ور لوې کچرت ما لپته وی چې ته د عائشه رضی الله عنها سره خبرې نه کې نو ما بم تعالی د حدیث نه بیان کړي. اسناد د دې حدیث صحیح دی، امام مسلم رحمت الله علیه د خپل صحیح کې راوړی، دارنګ نور اصحاب السنن د حدیث ذکر کړي. عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما د عائشه رضی الله عنها سره خبرې بندې کړي وي، خبرې اترې نه کولې. داغي وجدا د چکم منازعات او خفقان د عائشه رضی الله عنها د علی رضی الله عنه سره راغله، نو عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما د علی رضی الله عنه سره، نو دغه خفقان د وجنه د عائشه رضی الله عنها سره خبري بندي کړي وي، خبري نه کولی. پر روایت د مسلم کدام راغلی چې د دې وجنه عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما ور سره خبري نه کولی، چې ما دی لویلی چې د دوو ډلو کې چکم د صحابه کرامو په مابین کې اختلاف راغله نو ته مداخلت مکوه، او عائشه رضی الله عنها زما خبر وایو نه منله. نو اشکال راځي چې عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما په دې حدیث باندې عمل اولی پریخه، او حدیث کې خراغلی لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاثه ايام. مسلمان به خپل رور مسلمان سره د درې ورځو نه سیوا هجران نه کوي، دا غسر به بایکاټ نه کوي. نو شارحینو جواب دا کړي چې دغه حدیث کې منهی عنه مطلقاً ترک د تکلم نه دی چې خبرې بنه پریدي، بلکې منهی عنه دا ده چې اعراض دی نو کې چې کله دو مسلمانان یو بل سره ملاو شي او دی دی یو بل نه مخ واړی. حدیث کې راغلی یلتقیان فیسد هذا ویسد هذا، یو د دې بل نه مخ واړی دا بل د دې بل نه، نو دغه ممنوع دی. او صرف ترک د کلام چې وی چې یو بل له مخامخ کیږي نو بیا خیر د اجازت ته. نو عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وی خبري ور سره داسې نوی پریخي چې غنی غي سره د مخامخ یو اعراض دته نو کی، بلکې ور نږدې کېدونه. لکه روایت د مسلم کې داسې الفاظ راغلي، لو كنت اقربها او ادخل عليها لاتيتها، کچرت زديله ور نږدې شوه وي یا ور داخل شوه نو خامخ راغله به دا حدیث به مت په خپل اوریدل وي خو نو ور نږدې کېګم. وعلى كل حال فعل ده عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما بده کی حجت نشتا، حجت حدیث مرفوع لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاثه ايام. ده صحابه کرام طولنا الله رب العالمين راضي ده رضي الله عنهم ورضوا عنه. نو عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما وكما ورسره خبر يقول نو راغلبه مشافهه او مخامخ بمت ده حدیث اوریدله. ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ په المحلا کې ذکر کړی چې وتر او تهجد په دیار لست طریقو باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي. په کومه طریقه باندې چې شاو کل نو دا ورل جایز دي. د دغه دیار لسو طریقو د هرې طریقې د پاره بیا دلیل ذکر کړي او افضل طریقې په آخر کې ذکر کړي. په دې حدیث کې دا راغل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با اترکاتا موصولا کول په منس کې بددي قاعده نه وا، د اتم رکعات په اخر کې بقایدی لکه ناس تو بیا به سلام نه ګرځول نه هم له بودری دو، او کله به شپږ رکعات مسلسل موصولا وکل پشپغم رکعات بکې ناس تو سلام به نه ګرځول هم رکعات به ورسره کو نو رکعات به وتر شول. نو د شوافی او پنیز باندې پدې کې خو اشکال نشته، څنګه چې حدیث کې راغلی نو دغه طریقه جایز او روا سنت طریقه ده. علماء احناف د دې حدیث نه جواب کوي ځکه هغه وي په هر دوو رکعاتونو باندې تشهد واجب ده. ځکه مخکې حدیث ذکر شو د مطلب رضی الله عنه چې الصلاه مثنى مثنى ان تشهد في كل ركعتين، دو رکعات مزبي او په هر دوو رکعاتو باندې به تشهد پاره کینی. خو هغه ځکه مونږ ذکر کړو چې اسناد د حدیث ضعیف و، عبد الله ابن نافع ابن العمياء پاغي کې مجهول راغله، امام بخاري رحمت الله عليه په تاریخ کې غو حدیث له ضعيف ویلو. بهرحال دغه استدلال د علماي احناف د چې تشهد لکې ناستل په هر دوه رکعاتونو باندې واجب دي. نو په دې حدیث کې خو راغلي چې اته رکعات به یو موصولنو یا شپږ رکعات به موصولنو، او د جلوس نفي مرسل راغلي لا يجلس الا في الثامنه، دارنګ لم يجلس الا في السادسه. نو دا یوې دا نفی د جلوس چې راغلی مراد ته هغه جلوس ته چې هغه د سلام د پاره ای سلام د پاره به نه کیناستل، او علاوه د سلام ناغه ناسته بوا. یاد دی جلوس نفی چې راغلی نو د دین جلسه الاستراحه نفی مراد ده چې د جلسه الاستراحه د پاره به نه کیناستو، او عامه جلسه علی کل رکعتین بوا. وعلى كل حال دا د جوابات دی د حدیث نه، خو حدیث صراحتا پاری کې د دې ذکر نه دی راغلی بلکې نفي د جلوس راغلی دا. نقول او مذهب د شوافع په دې کې اولاد موافق د دلیل صریح دی. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد عن قتادة بإسناده نحوه. يحيى بن سعيد القطان د خپل استاد سعيد بن ابي عروبنا اغد قتاده ابن دعامه السدوسی البصرینا دغه مخکی حدیث په سند باندې دا حدیث نقل کړي نحوه داغي په شانتی، څنګه چې اغه حدیثو نو داغي په شانتی حدیث ته دم نقل کړي. قال دی سعید په دې حدیث کې دا ویلي دي یصلی ثمان رکعات اترکات رسول الله صلی الله علیه وسلم کو لا یجلس فیهن الا عند الثامنه، نبکی ناسو په دې کې مگر فاطم رکعات. فيجلس الناس فيذكر الله عز وجل، ندى الله رب العالمين ذكر بيقول ثم يدعو بيا بيدواغ اختا ثم يسلم تسليما، بیا به سلام ګرځول سلام یسمعنا چې دا سلام به مونږ لوور لو پتی زبانه به سلام ثم يصلي ركعتين وهو جالس بیا به دو رکعات په ناست باندې کول بعد ما يسلم پس دا غنه چې سلام به وګرځول او تو رکعات باندې به سلام وګرځول بیا به دو رکعات په ناست وکل ثم يصلي ركعتا بیا به یو رکعات کو فتلك 11 ركعة نو دا یو لس رکعات بو یا بنی ای بچیا فلما سن رسول الله صلی الله علیه وسلم واخذ اللحم هر کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بوډا شو او بدن درون شو او تر به 7 نو وتر به کول ورکعات او صلى ركعتين وهو جالس او دو رکعات په ناست کول بعد ما يسلم پس د سلام نه بمعناه دا مخکې حدیث په معنا پشان الى مشافهه تر دې قوله پوری چې عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما ویلو کچرته ما ور سره خبرې کول نو راغله به مخامخ به متنه اوریدل مشافهه مطلب دا ده چې تر مشافهه پوری حدیث ذکر کړه ورستو پکې دا نشته چې دی سعد ابن هشام بیا دغه له دا او عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما لا چې لو علمت انك لا تكلمها ما حدثتك اسناد د دې حدیث صحیح دی امام مسلم رحمت الله علیه صحیح کې راوړی او امام نسائی په سنن کې مختصرا ذکر کړی خو په سیاق د دې حدیث کې بعض روات لا سعید ابن ابي عروبه یا بل راوی له وهم او خطا واقع شوی دا چې حدیث کې تقدیم او تاخير کړی دی تقدیم او تاخیر په دې شان باندې کړه مخکې روایت کې دا او چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بکله وی تر وکړ نو دا غي نه پس به دوه رکعات په ناست باندې کول او دې روایت کې دا دی چې د ویترونه مخکې به رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه رکعات په ناست کول بیا به وی تر وکړ امام نسائی رحمت الله علیه چې دا حدیث کله ذکر کې په خپل سنن کې بیا وی قال ابو عبد الرحمن كذا وقع في كتابي ولا ادري ممن الخطا في موضع وتره عليه الصلاه والسلام امام نسائی وی دغه شانتی زما په کتاب کې دا حدیث راغله خو یې ما نه پته نه لګی چې د دې حدیث په اسناد کې کم یو راوی خطا شوه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ویترو غزې ګډوډ کړي تقدیم او تاخير کړي ځکه اصل روایتو کې دا دی چې دا رکعتین جالسن به بعد الوترو او په دې روایت کې قبل الوتر راغلی قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بهذا الحديث قال يسلم تسليما يسمعنا كما قال يحيى بن سعيد سنگت يحيى بن سعيد القطان فخبل حديث كده ذكر كدي چ اتو ركاتنا پس به سلام گرزول او دا سلام به مغل اورول پتیزه به وي نو دغه شانتی پدی سند کی عثمان ابن ابي شيبه ذکر کړی د خپل استاد محمد ابن بشرنا اسناد د دې سید امام مسلم رحمت الله علیه دا حدیث په صحیح کې راوړی دارنګ ابن ماجه د دې په شان حدیث په سنن کې قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد بهذا الحديث قال ابن بشار محمد ابن بشار وي بنحو حديث يحيى بن سعيد ده يحيى بن سعيد القطان ده حديث بشان إلا أنه قال ويسلم تسليمة يسمعنا سلام بغرزول سلام چه منغلب أورولو سند ذيم سيد إمام مسلم رحمة الله عليه بخبل صحيح روله قال حدثنا علي بن حسين الدرهمي قال حدثنا ابن أبي عدي عن بهز بن حكيم قال حدثنا زرارة بن أوفى أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم دمز بارك تپوس شو في جوف الليل چب دشپی باغی سنگ قيام الليل ومسكولو فقالت كان يصلي صلاة العشاء في جماعة ندي فرمائنيو چ رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد ما سخوتن موزو کو جمع سرا ثم يرجع الى اهله جمع بهوک بیا برا واپس شو خپل اهل خپل کور لبراغه فيركع اربع ركعات نسلور رکعات به پکور کی وکل دا سلور رکعات بیا نوافل یا دی سلور رکعات کی بدواغه رواتب سنت او دو رکعات بنفل دوړه احتمال اشدا ثم ياوي الى فراشه بیا براغه خپل بستر اله وينام او ودكيدو برسول الله صلى الله عليه وسلم وطهوره مغطى عند راسه دا غيد او دس او ببد سر سر پرتیوی سپرد بوبي مغطى عند راسه معنا دا چې سر سر به پرتیوی او دا غيد پاسه بس پرد ولوخي باني وسواكه موضع او مسواك رسول الله صلى الله عليه وسلم دا بم دا غي سر نږدې پروتو حتى يبعثه الله ساعته التي يبعثه من الليل تر دې چې راپور ته وکول الله پاغه وخت کې چې راپور ته کول به د شپې فیتسوکون مسواک به والو ويسبغ الوضوء او كامل او دس به کولو ثم يقوم الى مصلاه بیا بخبل د مزل راغه فيصلي ثمان ركعات نو اتركات به کول يقرا فيه النبي ام الكتاب وسوره من القران وما شاء الله پدې کې به سوره فاتحه لوستا او سره به د قران کریم سوره لوستو او سمره چې بد الله خو خشوا نقرت بيقولوا ولا يقعد في شيء منها حتى يقعد في الثامنه او نبكي ناستو پس شيكي ددي اتو ركعتونو نا تردي چ پاتم ركعت بكي ناستو ولا يسلم او سلام به نگرزول په اتم ركعت مخکي روایت کې خدا ذکر شول چې اتم ركعت باندې به سلام گرزول او التم ذکر کل چې پاغه حديث کې دو مخالف وهمونه او خطاګان راغلي یو وهم او خطا داوا چې اتو رکات نه پس د سلام ذکر راغلی اعلان کې عمومي روایتو کې اتو رکات نه پس د سلام ذکر ناراضي په اتم رکات به قیدی لکې ناستو خو سلام به نه ګرځولو تشهد کې به و نه هم رکات لبه ودریدو سلام به بیا د نه هم رکات په اخر باندې و نو هغه خطا شو وهم شو په دغه روایت کې او دویم وهم او خطا پکې داو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم برکعتین جالسن بعد الوتر کول او په هغه روایت کې قبل الوتر نو دا روایت هم د عام روایتو غنته موافق ده چې ولا يسلم پاتم رکعت بکینه تو سلام به نه ګرځولو ويقرا في التاسعه او قرات به کولو په نهم رکعت کې ثم يقعد بیا بکینه استو فيدعو بما شاء الله نو دعا به غوخته هغه چې د الله بخوخه شو ان يدعوه چې د دعا وغواړي ويساله او سوال به کولو د الله رب العالمین ويرغب اليه عاجز او ميلان بيقول الله لا ويسلم تسليمه واحده شديده او سلام بيغرزول يو سلام شديده چې आवाज به فاغي صخره پورته کولو په تیز आवाज سره به سلام وغرزول يكاد يوقظ اهل البيت من شده تسليمه قريب او چر پاسول به خپل کورنۍ والد غسخ سلام نه وجنه دومره تیز اواز باندې به رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام وګرځولو چې اهل بیت به راپاسول په دی باندې ثم يقرا وهو قاعد بام الكتاب بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم قرات لستو او دې بناستو بام الكتاب سوره فاتحه به ولستا ويركع ركوبه کوله وهو قاعد او نبی صلی الله علیه وسلم بناستو ثم يقرا الثانيه بیا به په دویم رکعت کې قرات کولو فیرکع و یسجد وهو قاعد رکوع سجده به پناست کولا یعنی دو رکعت به د دینه پس بیا پناست باندې کول ثم يدعو ما شاء الله ان يدعو بیا به دعا وغوښتاغه چې د الله خو خشي دعا وغواړي ثم يسلم وينصرف بیا به سلام وغرزولو وينصرف او د مزنبر او غرزیدو د ينصرف معنا د عن الصلاه د مزنبر او غرزیدو یا عن مصلاه الى فراشه د موز دا غزه نه براغه د خپل مسلین برا پاسې دو بسترې ل براغه لګ آرام به وکو ډډ به ولګولا فلم تزل تلك صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم نو همیشه دا موز د رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدنا یا په تشدید سره دی چې رسول الله صلى الله عليه وسلم بوډا شو یا دا په تخفیف سره دی حتى بدنا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بدن درون شو فنقص من التسع ثنتين نو د دې نه رکعات نه دوی کم کل فجعلها الى الست والسبع نشبق او وی کل پشپګم رکعات باندې بکی راستو سلام به نه ګرځول بیا به مل ودریدو نو د نه رکعاتونو نه بیا و رکعات شول ورکعته وهو قاعد د دې نه پس بیا دو رکعات پناسته باندې نو د یو لسونه بیا شول نه رکعاتونه حتا قبض على ذلك تر دې چې په دې باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې دنیا نه رخصت شو او وفات شو متن د دې حدیث صحیح دی او د دې اسناد رجال ټول ثقات دي لیکن بهز ابن حکیم چې په دې سند کې راغله د لوهم او خطا واقع شوی دا نو د عائشه رضی الله عنها او د زراره ابن اوفا په منځ کې سعد ابن هشام حذف کړی دی مخکې اسانیدو کې ذکر شول چې د عائشه رضی الله عنها او د زراره ابن اوفا په منځ کې راوی دی سعد ابن هشام نو دې کې د بهز ابن حکیم نه غلطي واقع شوی اغراوی حذف کړی دی مخکې ذکر شول چې امام قتاده کله د روایت نقل کولو نو د سعد ابن هشام د زراره او د عائشه رضی الله عنها په مابین کې ذکر کړی دی. د دې وجنه امام مزي رحمت الله علیه په تهذیب الکمال کې وای المحفوظ ان بینهما سعد ابن هشام. محفوظ او ثواب خبره ده چې د زراره او د عائشه رضی الله عنها په منځ کې راوي سعد ابن هشام موجود دی. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا بهز بن حكيم فذكر هذا الحديث مدا مخکنی حدیث ذکر کړه به اسناده په خپل سند سره کوم چې مخکې سند ذکر شو بهز بن حكيم عن زراره ابن اوفا عن عائشه رضي الله عنها قال يصلي العشاء. بهز بن حكيم پکې دا ویلي چې يصلي العشاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما اسقطن مسكول ثم ياوي الى فراشه بیا برات لخ پلی بستری له لم یذکر الاربع رکعات د سلور رکعات ذکر نه کړي. مخکې حدیث کې خداو چې کله به د ماسوتن مزوکو خپل اهل لبراغ نو سلور رکعات به وکل. په دې روایت کې د سلور رکعات ذکر وای نشته. وساق الحديث او اغشان حدیث ذکر کړي قال فيه خدای پکې ویلي فيصلي ثمانيه رکعات اترکات بیکول یسوی بینهن فی القراءت والرکوع والسجود برابر والے بیکول فمنذ اتو رکعاتونو کې په قرات کې پر رکوع او سجده کې رکوع سجده او قرات دا به برابر او مساوات به پکې یو مر به و دومره وګد رکوع به والا کسنګ چې به وګد قرات بیا به دومره وګد سجده ولا کسنګ چې به وګد رکوع وا ولا يجلس في شيء منهن الا في الثامنه نبكي ناس تو مگر فاطم رکات فانه كان يجلس يقين النبي صلى الله عليه وسلم فاطم رکات کې ناس تو ثم يقوم بیا به ودریدو ولا يسلم فيه او سلام به نګر زولو پدې کې اتم رکات باندې به سلام نو فيصلي ركعه بیا به یو رکات ورسره بل نهم یوتر بها چې پدی باندې به دا اترکات ویتر وګرځول نو ټول بشول نه رکاتا ثم يسلم تسليمه بیا به په نهم رکات باندې سلام وګرځول او يرفع بها صوته پورته کول به په دې سلام باندې خپل आवाज حتا يوقظنا تر دې چې مونږ به پراويخ کو ثم ساق معناه به د مخکی حدیث معنا ذکر کړی دا چې بیا د دین رسول الله صلی الله علیه وسلم دو رکات په ناس ته باندې کول او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم مزو تر اخر حیات پورې. متن د حدیث صحیح دی د اسناد رجال ثقات دی د مخکی حدیث په شان خو صرف بهز ابن حکیم پکې خطا شوه د زراره او د عائشه رضی الله عنها په منځ کې واسطه حذف کړی چې سعد ابن هشام نه. قال حدثنا عمر بن عثمان قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا مروان يعني ابن معاويه عن بهز قال حدثنا زرارة بن أوفى عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي بالناس العشاء ثم يرجع إلى أهله فيصلي أربعا ثم يأوي إلى فراشه ثم ساق الحديث بطوله. مخك حديث بشان ذكر كده لم يذكر خدا الفاظ ندي ذكر كده يسوي بينهن في القراءة والركوع والسجود چددي أتو ركاتو دركو قرط أو دسجود فمنسك بمساوات وات يوم ربي كولا نو دا ذکر پکې نشته. ولم يذكر في التسليم حتى يوقظنا په سلام کې امدا نه دي ذکر کړی چې دومره تیز سلام وو چې مونږ به پیرا پاسولو. نو دا حدیث په مختلفو اسانید باندې راغلی په دې کې چې کم زیادت او نقص دی نو مصنف رحمت الله علیه هغه طرف له اشاره کوي چې د فلانی په روایت کې دا زیادت دی د فلانی په الفاظو کې دا نقص دی. متن د دې حدیث هم صحیح دی د اسناد رجال ثقات دي د مخکې دواړو حدیثونو په شان خو صرف د بهز ابن حکیم نه بګه خطا واکې شوی چې سعد ابن هشام حذف کړی د زراره او د عائشه رضی الله عنها په مابین کې. قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن بهز ابن حکیم عن زراره ابن اوفا عن سعد ابن هشام عن عائشه رضی الله عنها بهذا الحديث وليس في تمام حديثهم. دغه مخکې حدیث اوس په بل سند باندې مصنف رحمت الله علیه ذکر کو وی ولیسا فی تمام حدیثهم. دا حدیث د حماد ابن سلمہ چې کوم په دې ځکه ذکر کو دا د مخکینو راویانو د حدیث مساوی نه دی. کم چې مخکې راویانو ذکر کړو یزید ابن هارون دارنګ ابن ابي عدی او مروان ابن معاویه دا غید حدیث په اخر کې او د دې حدیث په اخر کې فرق دی. د دې حدیث اسناد هم صحیح دی پرې کې اغه واسطه ذکر ده د زراره او د عائشه رضی الله عنها په منځ کې چې سعد ابن هشام نه. قال حدثنا موسى يعني ابن إسماعيل قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13 ركعة. رسول الله صلى الله عليه وسلم بدش بي قيام الليل ديار لسركا تقول يوتر بتسعين نهركا تبوتر أو كما قالت يا لك سنگ چ عائشی رضی اللہ عنہا ویلی و یصلی رکعتین او دو رکعت به کول و هو جالس او رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بناستو و رکعت الفجر بین الاذان والاقامه او دسار دو رکعت سنت به کول اذان او د اقامت په مابین کې نو دیار لس رکعت په دې اعتبار شول چې دو د سار سنت مرسره حساب کړي. متن د حدیث سید خدا اسناد حسن نه محمد ابن عمرو ابن علقمه ابن وقاص الليثي ده مختلف فيه راوي ده خو راجح قول ده محدثين وده اهل الجرح والتعديل فده كده ده شده صدوق وحسن الحديث ده. امام بخاري رحمه الله عليه ده حديث مقرونا ذكر كده مقرونا مطلب ده چي يوازې ده روايت نه ده غسه ده سره په اسناد کې بل سوکومي او امام مسلم متابعتا ذکر کړه په اصول کې د دې روایت تخریج نه دی کړه. امام مسلم رحمت الله علیه چې په کتاب کې کم احادیث ذکر کړي نو بیا اولنی احادیث یې هغه په مرتبه د اصول وی رستو چې کم روایت وی نو هغه بیا د شواهد او متابعات د پاره ذکر کړي پاغي کې هغه شرط نه وی کم شرط چې په اصول کې وی. نو امام مسلم رحمت الله علیه د محمد ابن عمرو ابن علقمه ابن وقاص الليثي روایت متابعتا ذکر کړي او د په دې روایت باندې متفرد شوی هم نه دی بلکې متابعین موجود دي لکه مخکې حدیث 1340 نمبر باندې تیر شو چې سعید ابن ابي سعيد المقبوري د متابع دی هغه متابعت کړی دا روایت هغه د ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ناغد عائشه رضی الله عنها روایت کړی. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع ركعات نهركات وتر بيقول ثم أوتر بسبع ركعات بيابي فأخيرك وركات كل شكل رسول الله صلى الله عليه وسلم كم زوري شو وركع ركعتين وهو جالس أو دو ركات بيبناس تباني كلنا كلا كل بعد الوتر دو وتر نفس يقرأ فيهما شفذيك بي قرآن كريم لستو. په بعض حدیثو کې راغلي چې د دوه رکعات کم چې په ناس تکول یو کې به سوره زلزال او دویم کې سوره کافرون. فاذا اراد ان يركع کله چې به اراده وکړه چې رکوع کې قام نو بدرې دو فركع ركوبه او ثم سجد بیا به سجده وکړه. مخکې روایت کې ذکر شول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوه رکعات په ناس تکول نو رکوع او سجده هم په ناس تبانه و دي کې دالي چې کله به رکوع لتلون او بدرې دو رکوبه په ولاړ باندې وکړه. دا په مختلفو احوالو باندې عمل دي کله به دواړه رکعات ټول په ناس ته وو او کله به په ناس ته باندې او د رکوع د پاره به ودرې دو. قال ابو داود روى الحديثين دا دواړه حدیثونه روایت کړي دي خالد بن عبد الله الواسطي عن محمد بن عمرو مثله ده محمد بن عمرو بن علقمه ده دي په شان دي. قال فيه او دای په کې ویلي قال علقمه بن وقاص چې علقمه ویلي دي يا امته كيف كان يصلي ركعتين چې علقمه بن وقاص د عائشه رضی الله عنها نه تپوس کړو او داسې ورل ویلو يا امته اي موري كيف كان يصلي الركعتين رسول الله صلى الله عليه وسلم بدا دو ركعات څنګه کول نو غي ور لوچ دا دو ركعات په ناسته باندې او په دې کې به قران لوستو. دام د عربو یو لغت د په يا امي او يا ابي کې چې دا سه و يا ابتاه يا امتاه. نو يا امتاه معنا د يا امي اي موري ام المؤمنين رضي الله عنها لوي چې دا دو ركعات به رسول الله صلى الله عليه وسلم څنګه کول. فذكر معناه نو د مخکې حدیث په شان ذکر کړی چې دا دوه رکعات به په ناسته باندې وو. متن د دې حدیث صحیح دی او اسناد حسن دی د محمد ابن عمرو ابن علقمه الليثي د وجنا خود دې متابعت موجود دی لکه مخکې ویل شول چې سعید ابن ابي سعيد المقبوري د متابع دی په 1340 نمبر حدیث کې تیر شوی. هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.